فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسي الكسر دواد برنامج كدو حوري سدد عاد اسلامي على فرقان قودبدي سنه وحا كميدا سراكيل كتر سنه مامولك كوفر غلبيد او دمشي دا وحا كنقدي وير كدعي دغمدا قنص خديره غوبلكا باي ايتوبيا مخي سومالي دا كان مسنتهي نينكا سو جيدا دولكا سومالي غلبيد او ايتوبيا اي غوميساتو حالكانا كبرباراي ايا انوغا ورميا بيل مناسبات او دغتاي اردي يدا كدشاي او ان مده ما عدغانايي وحد مقلي دونتان ardada oo waxyaabaha ay barteen soo bandhigay maamulka maxadka waalid iyo waliba nabadoonka beesha maxadka soo xiratay oo halkaasi kelmad muhiim ah ka jeediyay sidaba dadka degmada Laas Qoray u arkaan ciidamada xarakada shabaabul mujahideen ee la wareegay deegaanada degmadaasi hoostaga wareysi ayaanu idin kaga haynaa u diyaar garoob dhigsel barnaamijka waxa wareysada oo faafas fakhurun fakhurun biislami famin ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى. ساكي عيدما كترسن حركة شباب المجاهدين يا وحي ويركو غادين دقمة قنصح ديريه قبل كباي هالكاسي وحا غسار الوغر سيي مامولك كوفر قلبه دي ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa goob ay ku sugnayeen waxa lagu ekeeyay weerar. Ciidamada xarakada shabaab ul mujahideen ayaa jahooyin kala duwan ka weeraray ciidamada maamulka koonfur galbeed. Saraakiil ka tirsan maamulka iyo askar intaba waxa ay halka ku noqdeen dhimasho iyo dhaawac. Dadka dhintay ee weerarka lagu dilay waxa ka mid ahaa sarkaal la oran jiray Cali Madyarow. Waxa sidoo kale la dhaawacay inta la ogeeyay saddex kale oo ku jiro sarkaal lagu magacaabo Xasan Eylow. Degmada qansax dheere dhawaan waxa ka dhacay weerar xaqiiqay oo lala beegsaday ciidamada Itoobiya ee halka fariisimaha kule iyo kuwa maamulka koonfur galbeed qasaarooyin ayaa lagu gaarsiiyay. Weeraradan waxay qayb ka yihiin weerarada isdaba jooga ah ee ciidamada xarakada shabaab ul mujahideen ay ka fulinayaan gobolada kala duwan ee dalka Soomaaliya. Xalay oo ugu dambeeyay sidoo kale waxa jiray weerar ka dhacay Jubada Hoose iyo Shabeellaha Hoose waxaana lala beegsaday fariisimo ciidamada sheeye iyo kuwa maamulada Soomaalida la shaqeeya ay gobolada ku leeyihiin. Fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adh-dhami. Hadani ilahi bu'id al-'ama. Itoobiya waxay haystaa dhul aad u ballaaran oo qeyraad badan leh oo Soomaalidu ay leedahay. Sidoo kale waxa ay gumaysataa dadka Soomaaliyeed ee halka ku dhaqan. Inta kuma eka ee dalka Soomaali intiisa kale duulaan ayay ku joogtaa ciidamadeeda oo taangiyo wata ayaana ku sugan. Waxa ay doonaysaa in wax Soomaaliya la yiraahdaba adduunyada laga waayo. Hadaba Itoobiya maxay Soomaalida ka aaminsan tahay? Waxa arrimahaasi nooga warramaya nin ka soo jeeda dhulka Soomaali galbeed isla markaasina ku barbaaray Itoobiyana waxyeelada ay geysanayso ama gumaysiga ay dadka ku hayso in muddo ah goobjoog u ahaa. Bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. su'aashaadi weydiisay hadii aan ka jawaabo soomaalida habashidu maxay ka aaminsan tahay. Horta habashidu waa cadawga koobaad ee ummada soomaaliyeed, waana cadaw soo jireen ah oo dabada ku haya muslim nacayb. Marka isagoo islaam dirir ahaa ee ummada soomaaliyeed daris noqdeen, marka cadaawadii islaamka uu hayay habashidu ay u haysay ayay maartay ummada soomaaliyeed ay kula kacda goor iyo ayaan. Marka soomaalida waxay ka aaminsan tahay habashidu inay yihiin ummad muslim ah oo carab u nasab sheegata oo xabuushnimada ogolayn ah qoomiyad rucaad ah oo reer guuraa oo dilaa oo waxa weeye guurto oo dhulka maarta ku faafta. Marka waxa uu arkaan inay cadaw yihiin cadaw diimeed kow cadaw waddanka ku siqaya inay yihiin waa laba. Marka aad iyo aad bay maaragtay ol ugu hayaan. Marka waadagtahay oo dadka umada Soomaaliyeed waxa jiray jiray maaratay siraac sidii maaratay halgamayowgii hore ee muslimiinta oo umada Soomaaliyeed ay taageeri jiray ama ka dhashay ba sidii Axmed Guray oo kaleeto iyo nimankii faraha badnaa ee qaarna ka horreeyeen qaarna ay ka dambeeyeen mujaahidiinta waad aragtay cadaawada maaratay inta gaarsan tahay waxay aaminsan yihiin oo inoo aaminsanahay hilibka caydin inay bareen Soomaalidu inay bartay dagaalkii ay ku hayeen farahiisa iyo maaratay dibka ay u geysanayeen meeshii dabka bildhaama ba lagu duulayay siiba maaratay waqtiga Axmed Guray uu amirka ahaa waxay ka aaminsan yihiin umada Soomaaliyeed cadawgooda koobaad umada waxa arkaysa umada Soomaaliyeed oo waaga jirtay markii ay jabtay khilaafadii amiradii u dambeeyay amirkii uu burburay ummadii Soomaaliyeed ee meeshaas ahayd waa la baabiyay wax ka dhaqan oo maanta raad iyo jabad yarba ka muuqda meelahaas waxaad ku arkaysaa harar agagaarkeeda sida dhangaga oo kaleeto oo meelaha buurta weyn oo harar ka foorarta dhanka hawaas u rogan iyo jigjiga imaarta markaad xagga u dhaafto wax yar dhulkaas dadkii ku arkaysaa Axmed Guray la shaqeyn jiray jabadkoodiba hadda ninkii taga aathaar buu ugu tagaa reer Hebelbaanka ka aha ayaan ahaan jiray iyo wax yar baad meelaha ku arkaysaa waliba afka oromooga ayaa haddana liqay afka oromada intay ku soo guurtay wixii khilaafadii ka dambeeyay ay ku habsatay dhulkaas oo magaalooyin iyadoo raadsanaysa ayay liqday Soomaalida iyo wax yar baa ka sii muuqda marka tan iyo siraacaas soo socday oo aad iyo aad siraac u dheeraa ahaa intii ay khilaafadu jabtay ummadii ay baabisay ka dambeysay qabaalka Soomaaliyeed wax badan bay xor iska ahaayeen oo iyagu hays dildilaan ay maartay inaan gaala la joogin kadib Ingiriiska qabsaday Ingiriisku markuu qabsadayna waxay damac ka galay xabashadii oo waddanka joogtay sida oo Abasiiniya la dhigi jiray intaan Ethiopia la sameeyay waxa damac ka galay in ummada Soomaaliyeed istili jireen oo muslimiinta inay qabsadaan marka Ingiriiska wax badan weydiisteen oo yiraahdeen Ingiriis oo nimankan waa niman anaga ah waddankan anaga ah leh hana loo fasaxo Ingiriis Soomaalidu weydiin jiray wuxuu dhigayaa tihiin Soomaalidu waxay odhan jireen badankood waxaan nahay anagu muslimiin baan nahay yaad ka tihiin carab baan ka nahay maxaa isu tihiin boqor milileh waxba isumanin xabash iyo anagu waxaanu kalanay carab saasay ku dhihi jireen Ingiriisku marka uu baaray kadib uu kala qaybiyay tinta dhulku haystay dhul uu iskaga tagay dhulkan hadda waqooyiga Soomaaliya loo yaqaan uu iskaga tagay dhulkan hadda la yiraahdo galbeedka Soomaaliyana wuxuu ku wareejiyay xabashi sister ugu wareejiyay inkastoo qabaailada qaarkood loo sheegay ismadoodii sida aan maqlay taasi ku wareejiyay habashadu markay wadanka la wareegtay oo ay ka kacday Ingiriisku calan baa laga taagay jigjiga oo kale ee waxaa laga taagay dhagaxbuur iyo ashaca meesha la yiraahdo gobolka Shiniila ka tirsan Madrid dhaba calankii Soomaaliya laga taagay oo Hargeysa laga taagay baasna laga taagay iyo dadku ayna ogeyn habashin wadanka lagu wareejiyay kadib muddo habashi baa timid baqla iyo baabuur iyo wax wadata dadkii way xasuuqday xasuuqii ashaca iyo dhagaxbuur labada magaalo ugu badnaa ibr ayay ka dhigeen dadkii iyagoo dadku in qotodobaadan la ciyaarayo xornimo la haysto iyo xabashadu gumaas ka geysatay magaalooyinkaas oo ay tidhi waxa dhulkanaga la wareegnay gumaadka laga soo bilaabo iyo maalinka maanta aan taaganahay dadkaasi hadii la qori lahaa ummada nool iyo ummada ay gacantooda ku dileen waxaan malaynayaa ummadii dileen ee badan tahay Soomaalidu waxbana ma qoraan waxbana ma xisaabiyaan inta anigu aan u taagnaa iyagoo dad laysay ama qabaail ka dhigtay lama tirin karo laga soo bilaabo waagan kuriga ah afar jirkayga waan garanayaa xoolaha iyagoo ku xareysan ceelasha ku xareysan oo xabashadu ay xareysan tahay oo aanu ka ooyeyna banaanad oo waxna loo lisay iyo xabatoona aanu lahanahay baan garanayaa iska ka soo gudub wixii oo intii dagaalkii ito Soomaaliya iyo uu dhacay horta dagaalka Soomaaliya markii uu dhacay oo Soomaaliya ku duushay gobolka wuxoogaa gobolka maaragtay Ethiopia cabsi badan baa gashay waatay otodhogaska u qeyshatay ruushka uu badbaadiyay intii ka dambeysay ee dawladda Soomaaliya dhisnayd wuxoogaa in dadka laayaan meel dhex socodkoodu waa yaraa meel ay ku urursanaayeen xariya maarta magaalooyinka ayay maarta ku wada jirayeen xayndaab ay ku wada jirayeen godad bay ka qodan jireen halkaas iska urursanaan jireen Soomaaliya waxay la sugu jireen un xilli ay ama burburto ama saas la toojay halkaas marka dadka ma ayna dhex yaaci jirin oo inay waxa magaalada jooga diisha mooyaan waxa baadiyaan inta badan meel ay bixi jireen ciidamada Soomaaliya iska mar jiray oo jabhada iska jiray oo dhanka meel gali jireen oo godkooda wax ugu soo galoon bay ilaashan jireen marka muddo way sugeen de jabhad fara badanna waa lagu kiciyay Soomaalida oo dawladda Soomaaliya way ka gaban jirtay jabhada Soomaaliya markay burburtayna dufaysiid ay ka soo baxeen ba Soomaaliya dhanbayada oo ay u noqotay kuwii hore way haysatay iyo kuwii maartay horta ay ka cabsan jirtay intiba iyada oo ay u noqotay oo maartay de isku duba ridatay waad ogtihiin wargeyska la yiraahdo Sharqul Awsat wuxuu weydiiyey Maxamed Siyaad Barre markii uu dawladdiisa burburtay iyo ugu tagay Lagos magaalada la yiraahdo wuxuu yiniyo wax badan baad Soomaaliya maartay wax badan buu wareysay wareysi wuxuu ku soo gabagabeeyay umada Soomaaliyeed maxaad kula talin lahayd waxaan kula talin lahaa umada Soomaaliyeed inay daaimaan dagaalka xabashida siday u sii jiraan. Haday dagaalka ka daayaan xabashida ma sii jiri doonaan ayuu ku soo gabagabeeyay. Mungista Xaalamaar isla ka daba cararay baa loogu tagay Zimbabwe isagoo jooga iyo isla wargeyska laftiisi wuxuu wareystay uu yidhi wax badan baad Ethiopia soo xukuntay maxaad u qabatay Ethiopia waxaan u qabtay buu waxaan maqortaydi dhisteena aynay u qabannin nin ka dambeeyaan oo u qaban doonaynin waxaan u qabtay cadaw bay leedahay kaliya Ethiopia cadawga bariga ka jira oo barigooda reer barigooda ah oo Soomaali la yiraahdo dad muslimiin ah cadawgiina ana jabiyay qabaailo aan hubeeyay baan ka dhigay jabhad baan u sameeyay waana ku burburiyay dawladoodii dib la isugu tagimaayaan ayuu ku ugu jawaabay wargeyskaas ku qoran tahay marka cadaawtinimadeeda anuu waxaan soo joogay dadka iyadoo geela laysa geela oo geela ciyaalasha lagu laayo diyaarad lagu duqeyo dadka la leenayo oo loo aabayeelaynin waa soo gaaray waxyaala badan oo hadda aan maareeyta lagu soo koobi karin inna dabwaag laga qoromay Soomaali wax ma qortay ayaan ugu soo joogay Ethiopia iyo wax maartay iga horeeyay oo maqlay iyo waxaan ugu goob joogo ahaa marka cadawgaas umada Soomaaliyeed waxay isku dayayaan inay baabiiyaan oo ama ay xabashiba ka dhigaan kaas waxa ninka soo jeeda dhulka Soomaali galbeed oo inaga waramay cadaawada Ethiopia iyo Soomaaliya oo hayso fakhurun fakhurun biislami فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى وهجاك حركة الشباب المجاهدين دوان وحي لو ركتي ديغانو ودحيا magaalooyinka laas qoray iyo baran oo ka wada tirsan gobolka sanaag deegaanadan ayaa waxay hoos tagaan degmada laas qoray ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin waxa ay durba bilaabeen in halka howlgalo ay ka fuliyaan waxayna soo qabteen waxyaabaha maanka dooriya hadaba nin ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanada ciidamadu ay la wareegeen ayaa maanta waramay idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan waxa wareystay wariyaha Cabdisamad Cabdullaahi magacaygu waxa la ilaahaa Maxamed Maxamuud Cali halkee ku sugan tahay waan ku sugan gobolka Sanaa gaar ahaan degmada Laasqoray tuulooyinka Mishaaleed iyo Xabaarisha Cali markab iyo tuulooyinka waa tahay inooga warbixi halka waxa inagu maqaal ah in ay la wareegeen ciidamada ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab ciidamada mujaahidiinta oo la wareegeen ee tuulooyinka iyo meelaha soo dhan hawlgallo badan oo ay qabteen meel ay ilaahdo Miguel Gora waxa ay ku qabteen khamriga ku qabteen gaari khamriga gaariga waa la gubay khamrigiina waa la sijeeyay ciidamada la wareegay markaa nimankii wateen la wareegay hadda waa joogaan deegaamada soo dhan wax badan bay ka filayaan gobolka Jilbaabkii iyo waxa ka yiraahda qaaso oo waa wacdiyaan shariicada Islaamka oo bay walaan waa tahay deegaanada ilaa iyo hadda ay gacanta ku dhigeen maxaad inooga sheegi kartaa waxa la yiraahdaa markaa Mirci Xalaalisha Cali Mool Mishaaleed Erdiye Erbahay deegaamada soo dhaweeyay yaa ku sugnaa awal hore oo ka arimineeyay waa ka arimaynaa maamulka Soomaaliya leeyahay hadda dib ugu baxay xagga ciyaarigaadu iyo xagga dib ugu laabay haddana gacanta waxay ugu jira xarakada Al-Shabaab dadka deegaanka arintan sidee bay u soo dhaweeyeen waa soo dhaweeyeen nimadii kamadii jana oo waa la taageersan yahay maadaama xamriga iyo qaaskii wax walba laga qabanayo magaranaysa sidoo ayaa loo soo dhaweeyay xamrigi la qabtay halkee laga keenay waxa laga keenay gobollada Laascaanood iyo xaggaas laga soo gudbiyey marka ciidamada uu gacanta ku dhigay meeshana suuga hadda waxa weeyaan muxaadarooyinka iyo dadka jiinta ma jiraan nimay jiinta qaalala iyo qaalala soo ma jiraan tira ahaan intee bay leekayeen khamriga gacanta lagu dhigay khamriga lagu dhigay badnaa ilaa laba kartoon oo ku jiraan 100 qudaaradood buu ahaa wura badnaa gacanta fara badan buu way burburiyeen oo waajijiyeen oo dadka deegaanka qarkood aan la hadalnay waxay noo sheegeen in khamrigaas inta badan dhanka Ethiopia laga soo dusiyo arintaa maxaad kala socotaan haa Ethiopia waa laga keenaa laakiin dadkan keenaya dulka waxa ka soo qaataan Laascaanood iyo aagaas meelaha ka soo qaataan laakiin khamriga waxa laga soo gudbiyaa Ethiopia hadal haynta ka waran marka dadku sidee bay arintan uga hadalhayaan waxa dadku hayaan aad baa loo soo dhaweeyay xarakada Al-Shabaab hawlgalladaana waa fuliyeen waxay badan oo la sameeyay jiinta oo baa loo sheegay oo dadka jiinta muddo isku sheegaya marka aad baa loo soo dhaweeyay aad baa loo soo dhaweeyay waa taageersan yahay adigu indhahaaga ma saartay ragga ciidamada mujaahidiinta ah ciidamada mujaahidiinta indhahaaga waa saaray waa dad ee wada weeye ninki wadana madiri maayo magaalada ku soo nawaaye markaan jeedno haye maxay idin sheegeen waxaanu sheegay jumarada cilbaab qaataan dalle yarada in kooda lagu gooyo oo waxaan la baxayaan la joojiyo sharaawiisha tan waxaan sheeganayaan laga bixiyo dad fiican loo geliyo ee adduunka la waafajiyo waanu si dirsale waanu soo dhaweeyo halkee bay ka baxeen ragii halka ugu magacaawnaa maamulka Soomaaliland maamulka Soomaaliland waxay ka baxeen gudaha u gurteen baran iyo caaga ergaab iyo duka seegala maada anigu waxa kaliye dagaalada dadka isku wada joogaan magaranka jeelooyinka iyo miyiga anaga seegna magaranka waxyaabaha idin kala hadleen maxaa ka mid ah wax badan oo nagala hadleen waxa weeyaan maadaama ay dumarkii silbaabkii ay qaateen ee sharaxada islaamka lagu dhaqmo ee salaada sida dadba oo loo sitado magaranka sidii saxda ahayd waxa weeyaan in quraanka dadka loo dhigo oo la baro waxa weeyaan wax dhig oo ay diisanayaan hoggaamiyeyaasha mooyaan annaga nagu mahayaan magaranka gabagabadii baaqa ugu muxuu yahay in ay sii wadaan sharaxada islaamka iyo hawlahooda iyo in ay sii wataan baan u jeedinayaa waxa weeyaan dardargeliyaan oo waxa weeyaan dadka loogu soo celiyo dadka diinta dib loogu soo celiyo waa maadaama dhalinyarada ay dhaqaaqday dumarkii iska faraha ka baxay in dib loogu soo celiyo oo ay dadka sii wadaan oo naga qabtaan khamriga kan iyo qaaskan iyo waxa kan la cunaayo magaranaysaayo jirada baadiyeeye kaasi wuxuu ahaa nin ku sugan deegaano hoostaga degmada Laasqoray oo dhowaan ay la wareegtay xarakada shabaab wal mujaahidiin wuxuu warramayay wariyahan Cabdisamad Cabdullaahi فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى deegaan hoostaga degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ka dhacday munaasabad loo qabtay arday ka dhalatay beesha Kaboole oo ka tirsan beesha Jarirweyne ardaydan ayaa in muddo ah wax baranayay waxa ka soo qayb galay indhargaradka beesha iyo waliba odayaasha qabaa'ilada kale ee deriska ah waalidiin macallimiin iyo xubno kale oo muhiim ah halkaasii waxaa laga jeediyay kelmad muhiim ah marka ugu horeysa waxaa munaasabada lagu dahfuray aayadaha Qur'aan Kariimka ah a'uudhu billaahi minash shaydaanir rajiim وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا intaasi kadib ardayda ayaa waxa ay soo badhigeen qayb ka mid ah waxyaabaha ay barteen arday ka mid ah ardada macadka loo soo xiray ayaa waxa uu halka ka jeediyay qudbad carabi ah yaqulu raji'a fi rabbi sami'i muhammad ibn al-jazari shafi'i alhamdulillahi kam sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu محمد وآله وصحبه ومقري القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قريه أن يعلم إذ واجب عليهم محمد تحتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفسح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مخدوع ومغسول بها وتائل سلام تكون تكتب بها مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد الليل وهي تنتهي ثم لأقصى الحلق همز ناء ثم لوسطه فعين حاء أدناء غين خاء واو الخاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم شين يا والضاد من حفاته الواليا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أخي الفاضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل إني أسألك بأسئلة في العلم الحديث هل أنت مستعد؟ نعم أنا مستعد سلني ما شئت من هو الصحابي اصطلاحا؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلم ومات على الإسلام من هو التابعي اصطلاحا؟ التابعي هو من لقي صحابيا مسلما ومات على الإسلام ما هو المقدرم اصطلاحا؟ المقدرم هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يره ما هو المقطوع اصطلاحا؟ المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي ومن دونه من قول أو فعل ما هو الموقوف اصطلاحا؟ الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير ما هو المرفوع اصطلاحا؟ المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تخرير أو صفة بابك أنك هل لدون وحوك هذا له إخواني عبسد الله سبحانه وتعالى أيوك هل لدون الشيخ وحوك بالله آيات القرآن وإلهي سبحانه وتعالى عبسيز كور ماي قال الله تعالى الله سري وحوليه وإيايا فرهبوني وإيايا نيكلقي فرهبوني إقبخبوا إلهي سبحانه وتعالى وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال وحوي رسولك صلى الله عليه وسلم وحو كشيكي ما أنت آخر عذابك جره وحوي رسولك صلى الله عليه وسلم خف ولبو عقابتي سيدنبقيس انت ولك عقابت وقارس أمانتاس وحوي رسولك صلى الله عليه وسلم منهم حاكمة ددتك من تأخذه النار قف أي معنى أخبني سو النار تأي وقارس عذابك عنقو إلى كعبيه عنقو أي وقارس ومنهم حاكمة من قف تأخذه أي وقارس إلى ركبتي جلبها أي وقارس ومنهم حكمة من تأخذ خوف أي خبنيسه إلى حجزه هو سجنت مش لحرت أي قارسة الحمد لله أبغي به بدلا حمدا يبالغ من رضواني الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى سادتنا آله وصحبه الفضلاء وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يعز من اللغة الأبواب والسبل فهك نظما محيطا بالمهم وقد يعوي التفاصيل من يستحضر الجملا بفعل لا الفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعلا وضم من فعل زم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا وجعل فيه من احسب ما وغيرت وعير تنعم بايست يا استولي بيس وإلى ما هو الإسراء؟ الإسراء توجه النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة المكرمة إلى بيت المقدس وما دليله؟ والدليل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير متى شرع الآذان؟ شرع الآذان في السنة الأولى من الهجرة من قتل كعب ابن أشرف قتل كعب ابن أشرف محمد ابن مسلمة متى شرع الزكاة؟ شرع الزكاة في السنة الثانية من الهجرة من هدم صواعا؟ هدم صواعا عمرو ابن عاص رضي الله عنه ما ملاح محدك أي وحكو برانيين أرضادك لنا تبيشة كبولة أي أسيقنا مناسبتك هاللي الحمد لله ثم الحمد لله إلهي بأمر رزقك تبارك وتعالى نوسو ختمي معدكي بلال بن الرباح oo ka furna degmada Mahaday ee gobolka Shabeelada dhexe khaasatan degmada Mahaday waxaan u maleynayaa macadku maraaxil kala duwan oo soo maray inta aan ka ogahay anuu waxaan kala facaha sanadkan labadan dafco ugu dambeysay ayaan kala facaha macadka waxa la furay markii ugu horeysay 27kii bisha shanaad 1439kii la furay hadana wuxuu noo soo khatimay oo noo soo dhamaaday 1442 uu noo soo gabagabeeyay intaas marka rag baa ku soo dadaalay xilliga ugu horeeyay oo maxuu ahaa anagu haddii xilligaan aan bilownay ugu soo keyday rag baa soo dadaalay oo juhdi bixiyay oo macallimiin ahaa waxyaabana waa iska dhaceen oo dhaxdii dafcadii loogu rabay inuu ku dhamaado oo ku dhamaa waayo Ilaahay tabaaraka wa ta'ala wuxuu qadaray ayaa dhacay oo dib u dhicisa ku timiday Ilaahay wuxuu qadaray marka in uu hadda noo soo geeyo gaboobo Allah tabaaraka wa ta'ala ayaa ku mahadsan beesha uu u furan yahay oo jareer weyna khaasatan koboole todobada koboole iyo nimanka la yiraashaamna dadaal badan ay bixiyeen Ilaahay ka abaal mariyo ayadoo la og yahay in afarta gaarbiya uga jiraan oo sanad kasta biyo ku soo fatahayaan ayay maalkoodi iyo naftoodi u huraan ciyaalkooda si ay diinta Ilaahay ugu barbaariyaan ayagoo dareemay in diintu aysan u baahneyn dadka dadku u baahan yahay sanadkan ugu dambeeyay hadii aan ka hadlo kutubada halkan lagu akhriyay waxaan u maleynayaa 15 kutub inay ahaayeen مسطوان طوان يتدوى كتب تفسير القرآن باكا مدها تيسير مصطلح حديثة كمدها ياقود باكا فمدها توحيد باكا مدها سلم الوصول باكا مدها قواعد الفقهية كمدها خيال الصالحين باكا مدها كشف الشبهات باكا مدها روض الطلوار باكا مدها سيرة ايا كمدها كالدوان كتب متمم اجريميا كمدها وحكا مدها محوها مطنق اجريميا لامية الافعال باكا مدها kutuba farabadan oo la kala gaarin ba halka lagu akhriyay waad maqliisiin wiilasho inay nagu dul akhriinayeen ayagoo arabiya soomaali ba ku bixinay ilaahay tabaaraka wa taala ka awal mariya ayagana juhdiga ay bixiyeen marka insha Allahu taala waqtigo gaaban dartiis ilaahay tabaaraka wa taala waalidiintii dadaashay iyo qabiilkiina ka awal mariyo insha Allahu taala ilaahay firqatu naajiha naga midige inaan diinta ilaahay u gargaarno diinta ilaahay inuu gargaarno umada barno ilaahay inuu nagu dilo nagu soo nooleeyana ka barin Allah tabaaraka wa taala والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متى مدى والدين انت كده مكروفة لغو سلوهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله كم هاتل نغو كل مي معد كان بلال بن رواح سيدا فرحاد دل وبرغ نلاب موقت امان انت اللي فوري قمشوعة انكسو قلني وحلا قاري كرا ما عرض انت قعانك سود دي ستي او والدين اما والال اما الديرس اما اهلا اجر حدا الله سيو انت كسو قيب قشي معد كان بريغ اللي حلا نبضون لي قدومي لي قدية لي وضياء لقمات لي اجر حدا الله سيو معلمي تي قعانك قي ستي الما هو حنو برت ايغان اجر حدا الله كسيو ان ولايد اسلامي انو قعان سيسي مدبضا الحمد لله معلت سي بريغ نوسكو هالما الله وحان قبرينا دين تا ارمان تا قادني si macnaan ba taqaan wanaag inuu ilaahay qalbtayna u galiyo ku amal falano ilaahayna macmadan taayna iyo dadkayna si toos ah aanu geysino ilaahay ku wax naga dhaxla allahna siyo sida aan idinkii idin ku soo dadaalno ubadka aad dhashay inaad ugu dadaashin dadkiina gadaalna aad ugu dadaashin inta idin laga rabo intaas waa wixii aan bixinay oo qalbtayna xumaan ku jirtay biriga ay sifoobeen ay caadi noqdeen tii ku soo qaa intii ka soo qayb gasho wax ala waxad la kulanteen quraale ahada si gacan furan ugu soo dhawaada ka qaybgalayaasha munaasabadda waxa kamid ahaa indhargarad kala duwan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaam ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam amma ba'd maashan khayr badan oo aan la soo koobi karin ayaa ka dhacay majliskan aan ku kulanay waa mid aad iyo aad u qiimo badan intii juhdigan gelisay oo ilmaha sareerka wax barashadooda ka shaqeysina ajir iyo xasanad Allah ka siiyo ayagana waxaa laga rabaa wixii ay barteen inay ummadii ay ka yimideen ay uga faa'ideeyaan kuwii dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda afaca inuu Ilaahay ka dhigo intii wax barteena in Ilaahay jiseeyo intaan islaam ho meesha isugu timiday waxay la kulantay maanta arin aad u qiimo badan oo muxuu ahay quluubtooda gilgishay wax qabadkaas qiimaha badan intii qabatayna Allah ka jiseeyo waxaan la leenahay ku talinaynaa waxa la soo maray waqti aad u dhib badan oo diintu ay daciif tahay aan hadda maanta waxan ku suganahay nin walba oo wax fahmaayo waa arka aan intii ilaahayna ajir Allah ka siiyo anaguna waa ku goobabineyna intaas in ka sii badan in ummadi la giliyo maxay yeelay ninka hadii diintiisi uusan wax ka ogeyn dibkeeda ay leedahay saa darteed culimada diinka iyo walaayada iyo inta wax garadko meeshan isugu timiday waxaan leeyahay arintaas culayska aan saarno awl waxaan dhigi jirnay war intee loo wada ilmahan shabaab ma laga dhigi rabaa maasay wax lagu wada waxan aqaanin waa dhibadeen maanta waxaan joognana waa wada aragna marka nimayo soo dhawaada idin ku badin maay waa wadaadku waa saddex farood oo taagay hadii Ilaahay yiraahdo waxa Allah idin la qabto war wixii idin soo barayna ummadii ugu faa'iideeya wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam meeshaan waxaan ka salaamaa ardayda culimada nabadooyasha maareeti macallimiinta oo ardaydan Ilaahay qeyr ha ka siiyo oo meeshaan ku wax bartay Allah maareeti qeyr Allah ka siiyo anigu wacdina istaagin waxaan u maleynaa meeshan waxaan nolo ciyay ilmahan waqtigoodi iyo soo gabagabow in aan maartaan ka qayb galno adduuno sideeda wax la tiri waa dhamaanay waxaan u maleynaa laba sano markaa la sheegi jiray waa dheereed dadkan aad aad ugu weynad cumrigana Ilaahay nooga dhig wax la xisaabay hadda waxay waa soo gabagabowen labadii sano waa soo dhamaatay maanta ilmihi cid is haysta mala dadkan aragtay meelaha lagu xasbi umarta dadka ridida kala ku ogalay saddex sano laba sano dadka barkis iska haysta waxna lama baro laakiin hadda faa'iido weyn la gaari cidda aan diriska nahay oo reer kaboolo waxaan umaleynaa arrinkan fikr badan oo badan ay ku bixiyeen diinta aan ku walaalwoon karamada la ilaaha illallah aan ku walaalwoon dirisna waa nahay marka Allah qeyr ha siiyo anaguna ma aragtay dadkiina soo sharfiyo meeshan naga wacay هذه أنا أمال علينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل قبل المناسبة وحاك هالي نبضون محمد حوت أبادر أوه نبضون كبيشة كبولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لبسنا هوشان صور لحوطني إلهي وانا لقرب قلي مركا وحاربناي معلمين تي وجنتك أكو بحسي ولبسنا أردنا وحبريسي مركا هورا أجري حسنات الله سيو ولا يدي heer gobol iyo heer degmo oo eedan hooshan qaban qaabsay oo eedana qara la siiyo ajir iyo xasanad la siiyo nabadoonadii iga doomayaashi ee shicibkii kaboolo ee walaalahayna shan oo kan inta naf iyo maal geliin oo kan qara la siiyo waxaan kale ku daraa meesha maanta wal soo gabagabeeyay ay ahaana aranta wal guriyaan ku noqonay haddii jahilnimada uu noqon ay ahaanin ummada Soomaaliyeed in wax geersaysiin oo wax bartiyaan in laga rabaay oo sadiinta kor loo qaado oo gadaal u noqonin macallimiin bixi ka noqoteen ummada Soomaaliyeed ee helkii ka timadeen oo kasoo jeedeen ay noqonin haddana hal bacad lagu lisay inaan aqoontiinay ee cilmigeenay ee quraankiin inaan noqonin hal bacad lagu lisay inaan noqonin ilaahay taas waxaan ka baryeynay in taas nii laabana jahalnimada inii laabana dadkiina ee dalkiina hada ku laabatay ummada Soomaaliyeed inaa geersatay aqoontiinay oo xoolaha la geli oo naf la geli oo xaq walaayo iyo xaq shicib oo islaam oo kaboola la geli intan ka qaadatay oo gacan ka deysatay ama ne waa kaas oo cilmi ka deysatay ama quraanka deysatay aynay noqonin wax lagu dheef inay noqdaan aan Ilaahay idin ka barya marka waxa idin ku ducoynaa in kitaabka Ilaahay kor loo qaado Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar inta ay arigaysan ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhuuxa wareysada oo qodob kala duwan idinku maqashan intaanu barnaamijka la mid dib u kulmayna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami fa minhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-amani